naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Bij Plus houden we ook van lekker knapperig brood. Zo komt ons Korenlanders Decembrood dagelijks vers uit de oven van jouw Plus. Zelfs als je hem laat bezorgen. En deze week zo vanuit de oven in de aanbieding. Een Decembrood van 600 gram met 50% korting. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Ook lekker bij Plus. 400 gram aardbeien, nu voor maar €2,99. Jouw project voordelig aanpakken? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot de bouwmarkt met de laagste prijzen. Hornbach, er is altijd iets te doen. Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. We gaan een deel van onze eigen olievoorraad aanboren, nu de prijzen zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook 31 andere landen doen dat. In totaal gaat het om ruim 400 miljoen vaten. Nederland draagt daar 5,4 miljoen vaten aan bij. Dus we hebben er 50 jaar over gedaan om die olievoorraden op te bouwen. En we zijn er dus klaar voor om voor dit soort type crisis die olievoorraden te kunnen gaan inzetten. Het moet de markt wat kalmeren en bijvoorbeeld de prijzen aan de pomp weer wat laten dalen. De coalitiepartijen D66 en CDA zijn bezorgd over de plannen van hun eigen kabinet. Dat wil bezuinigen op de uitkeringen voor gehandicapten en mensen die chronisch ziek zijn. De oppositie noemt het asociaal en het zit D66 en CDA dus ook niet lekker. Ze willen voorkomen dat mensen in acute geldnood komen. Er zijn nog meer meldingen binnengekomen over een verdachte kindermisbruiker in Amsterdam. Hij werkte als invaller op een kinderopvang en misbruikte een meisje van 2 en een jongen van 13 met een verstandelijke beperking. Hij stond vandaag voor het eerst voor de rechter en blijft voorlopig vastzitten. En de Iraanse voetbalsters in Australië zijn naar een nieuwe schuilplaats gebracht. Ze hebben asiel gekregen, maar eentje ging twijfelen en heeft tegen de Iraanse ambassade gezegd waar ze zaten. Iran ziet ze als landverraders. Ze zongen voor een interland in Australië het Iraanse volkslied niet mee. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht lokaal een buitje bij een graad of 5. Morgen begint zonnig, 's middags meer bewolking en ook wind, maar het blijft wel droog. Het wordt ongeveer 13 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer. En dan het 538 verkeer met 23 files. De langste staan nu op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Daar is voor Zoeterwoude-dorp 25 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen de Noordtunnel en Sliedrecht-Oost staat 21 minuten. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland voor de brug over de Bonervliet. Daar is een ongeluk gebeurd en daar staat 22 minuten file. Flitsers op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 58.2. De A2 echt richting Weert bij 223.2. Op de A7 Drachten-Groningen daar staat een flitser bij 169.7. En op de A15 van de Maasvlakte richting Rotterdam bij 45.7. A28 Groningen-Assen 184.4. De A32 Heerenveen-Meppel bij 41.4. En de laatste op de A79, dat is de laatste controle, Heerenveen-Maastricht bij 7.2. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Tot en met 22 maart krijgt u 10% korting op al onze keukens en maakt u iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. Dus plan uw afspraak snel op mandenmakers.nl. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond. Nu bij Jumbo. Zalmfilet. Schaal van 230 of 270 gram voor €4,99. En alle André Lon. 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Neem de tijd voor noedels met biefstuk in lichtzoete sesamsaus en oosterse groenten. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1. En win €538. Druk op de knop in de 538-app. 538 Middagshow. Welkom, we trappen af met Justine. Radio 538. I said, sorry, je ruikt het wel, hè? Ja, ja. Het is een stukje respectzweet naar Jeroen toe. Dat is het. Ja, ja, het hele team heeft meegerend met Jeroen vandaag. En, de Franse douche. Ja. Het ruikt lekker, hoor. Dezelfde naam heeft als een BN'er. Ja. Ja, ik hoop gewoon een Wendy van Dijk zo meteen te spreken. Toch? Of een Johan Cruijff. Ja, maar hoe leuk zou dat zijn? Wendy van Dijk, dat moet het toch wel gewoon zijn? Dan moet de Wendy van Dijk zijn, dat weet ik zeker. Werd ook gezegd... Ik weet niet of er twee Bo van Ervedoren zijn, nee, maar... Nee, die kans lijkt me heel klein. Maar je weet het niet. Je weet het niet. Nee. Maar er moet toch nog een Ruben Nicolai zijn? Ja. Vast wel. Een Jan Smit. Er is echt... Er is toch wel een Jan Smit? Natuurlijk. Ja. Heb jij dezelfde naam als een BN'er, als een bekende? Mag ook een internationale zijn, hoor. Dat mag ook, dat zeker. Ook ja. Maar ik denk dat je wat meer gebruik van kan maken... als je misschien hetzelfde heet in Nederland. Ja, ja, dat denk ik als een Nederlands. Als je een tafeltje wil hebben en je heet El Pacino... Dan heb je er denk ik alleen maar last van. Ja, precies. Maar heb jij dezelfde naam als een bekendheid, als een beroemdheid? En dan voor- en achternaam, hè? Dat nu niet opeens allemaal Jan gaan bellen. Nee, je moet heet ook Johan. Heb jij dezelfde voor- en achternaam als een bekendheid? Een bekende Nederlander of iemand die beroemd is? Wil je alsjeblieft bellen. 0909-3000-538. Of laat het even weten bij ons in de 538-app, want wij zoeken jou. Zit er iemand te luisteren met dezelfde naam als een bekendheid? 0909-3000-538. Of laat het weten in de app. And finding out he's kind of dumb. Realize I am somebody that I don't know at all. Oh God, would you tell me why I'm worn down to the bone? Even though I've only seen half of the world, I'm coming home. Hanging on the hope, I'm losing grip of time and space. Mind is running circles over something I can't change. I've looked, I've tried, no one told me when. trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink. But I won't let my life drown in that old kitchen sink. Fairground. Zit daar iemand te luisteren met een bekende naam? Dat jij de naam hebt van een beroemdheid. We hebben zoveel leuks dat we ze gewoon allemaal gaan doen. Ja, want we moesten kiezen en ja. We konden gewoon niet. Bij deze eerste ga ik al echt van gelijk eigenlijk al op de grond. Lijn 2, hallo. Hallo? Hoe heet jij? Mijn naam is Michael Schumacher. Ja. Jij heet Michael Schumacher? Ja. Ik heet 100% Michael Schumacher. En heb je... dit kan niet beter. Jij heet Michael Schumacher. Heb je er last van? Nou, niet meer. Heb ik echt last van gehad, wil ik niet zeggen. Met name natuurlijk toen Michael Schumacher nog volop in Formule 1 zat. Was het wel eens dat je denkt, oh ja, daar heb je hem weer, Michael Schumacher. Weet je, ja, dat was in het begin. Maar het heeft vooral voordelen, want mensen onthouden heel makkelijk mijn naam. Ja, natuurlijk. Ja. Ah, geweldig. Michael Schumacher, dankjewel. Ook bedankt, succes. Hoi. Wat is dit leuk. Lijn 3, hoe heet jij? Hoi, goeiedag. Ik ben Michael Jordan. Nee! Helemaal zoals... Jazeker. Ook echt geschreven zoals Michael Jordan? Helemaal. Het is precies zoals de echte Michael Jordan. Hoe vaak hoor jij van ik geloof je niet? Ik hoor dat elke keer als ik mezelf voorstel... en dan moet ik weer mijn legitimatiebewijs naar voren toveren. Ja. En wat voor schoenen heb je? Ja, ik geloof het niet, maat. 47,5. Oh, dan kom je nog in. Dus je bent ook nog eens zo lang ongeveer? Ik ben 1,92. Dus de lengte heb ik, de skills alleen niet. Oh, En draag je Jordans? Nee. Michael, waren wel mijn eerste schoenen. Dus die staan met trots in de kast. Ach, zo leuk. We gaan van Michael Schumacher naar Michael Jordan. Michael Jordan, dank je wel. Hoi. Lijn 4, hoe heet jij? Ik ben Wendy van Dijk. Niet! We hebben meerdere Wendy van Dijk's gehad. We hebben geweldig. Veel Wendy van Dijk's gehad. Ja, maar dit is geweldig, want je denkt dan, er zal toch wel een Wendy van Dijk misschien luisteren. En ja, hier hebben we Wendy van Dijk. Zeker weten. Hoe is het om zo te heten? Leuk. Ja, heb je er voordeel van? Nou, dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar als je de telefoon opneemt en je spreekt je naam uit, dan is het van, oh, de Wendy. Ja, dat heb je dus elke dag. Dus, maar ik zeg altijd gewoon alleen mijn achternaam of alleen mijn voornaam. Ja, precies. Ja, snap ik. Is wat leuk. Wendy van Dijk, dank je wel. Graag gedaan. Hoi. Doei. We doen er nog eentje. Oké. Lijn 5, hoe heet jij? Jan Smit. Jezus. Wat goed. Jan Smit aan de telefoon. Ja man, eindelijk kan ik mijn verhaal een keer kwijt man. Vertel, hoe is het om te leven als Jan Smit? Verschrikkelijk. Want? Ja joh, vorige week kwam ik op mijn werk en toen was er een gozer die was nieuw. En ik zeg, ik stel maar netjes voor, ik zeg ja, maar Jan Smit zegt ja, ik ben Kees Tol. Dan denk ik, ja, mooi man. Jan, dankjewel. Hoi. Middagshow, Taylor Swift. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Finally left the table. And what a simple thought. You're starving till you're not.

D66 en CDA zijn alweer kritisch over de plannen van hun eigen kabinet over de sociale zekerheid. Er wordt bezuinigd op uitkeringen voor gehandicapten. En D66 en CDA hebben daar moeite mee. De oppositie gaat nog verder en noemt het asociaal. Het commentaar bij het Songfestival in Wenen wordt dit jaar gedaan door Jeroen Kijk in de Vechten en Henry Schut. Zij vervangen Cornald Maas. Omdat Nederland niet meedoet, zendt de Afrotros het namelijk niet uit. De NOS en NTR nemen dat over. Verrassende vervanging, ja. Toch? Ja, Jeroen Kijk in de Vechten vind ik best wel logisch. Ja, maar is misschien wel logisch. Ben ik met je eens. Jeroen snap ik inderdaad nog wel. En Harry wordt een beetje, misschien een beetje sportverslag dan ook. Hè? Ja. Maar hij heeft dus altijd gekeken. Hij zat met natte haartjes op de bank en hij is helemaal fan. Geweldig. Ja. Maar Cornald is gewoon toch zijn plekje kwijt als dit rondgaat. Ik zou dat oké vinden. Ja. Even frisse wind doorheen, even wat anders. Ik ook. Maar de fuck the EBU van hem was wel sterk natuurlijk. Kom op. Fuck the EBU. Oh, toen zat ik ook trillend te kijken. Een aantal Belgische organisaties die houdt op 12 mei in eigen land een alternatief songfestival. Het evenement heet United for Palestine. En wat oud songfestival deelnemers doen daar aan mee. Presentator Robert Rodenburg is het nieuwe covermodel van Men's Health. Dat vindt hij heel bijzonder. En hij is daarmee de eerste homoseksuele man die op de cover van het blad staat. En het is maar te hopen dat Wesley Sneijder zijn debuut bij de amateurclub uit Maarsen een beetje leuk vond. Want hij moet opnieuw het veld op. De laatste 8 minuten van de wedstrijd moeten namelijk over, omdat zijn club 4 keer wisselde, terwijl er 3 wissels toegestaan zijn. Knullig hoor. Moet dat dan opnieuw? Dat wist ik helemaal niet. Ja, nou, de scheids die heeft dat gedaan omdat er sprake was van een hoofdwond bij een speler. Ja. Maar eigenlijk mag zo'n beslissing alleen in een profvoetbal, niet bij de amateurs. Oh, nou, dan kon Wesley het ook niet weten dus. Nee. En dat kwam ook niet door hem. Maar dacht hij toen, kwam ook niet door hem. Maar dacht hij toen, stelletje, amateurs. Zou het? Ja. Zou het? Ja. Anders bellen we hem straks even. Oh, laten we Wesley Sneijder even bellen zometeen. Want die moet dus terug het veld in voor 8 minuutjes. Absoluut. Iris, dank. Graag gedaan. 538. De 538 middagshow. Nieuwe ronde van de stemmenjacht zo direct. Daar Calvin Harris en Dua Lipa. Radio 538. Goedemiddag. Welkom bij de Stemmenjacht. Hoe heb jij je voorbereid? Oeh, ja, ik heb vooral heel veel research gedaan de afgelopen dagen. Dus ik hoop dat ik eruit ga komen. Ja, hij moet eruit. We willen hem eruit hebben. We willen ook €538 kunnen sponsoren aan jou, maar ook aan die ochtendrun. Dus dit klinkt goed. Waar begin je met je research? Ja, dat is toch echt wel TikTok, denk ik. En ook gewoon de rondes meeluisteren, ja. En heb je echt het daadwerkelijke fragmentje kunnen vinden ergens? Oeh, nee, dat niet. Nee. Oké. Charlotte, we zijn hem spuugzat, die koffer 1. We willen door. We hebben nog €100.000 liggen, namelijk in deze stemmenjacht. Hier komt nog één keer de stem. In de buurt. Charlotte, wie denk jij te horen voor €538? Ja, ik denk dat het Vivienne van den Assem is. Vivienne van den Assem. Vind je dat goed, Frank? Want jij kent haar goed. Ik hoor er helemaal niks in. Oké. Je hebt helemaal niks erbij, Charlotte. Maar ik ken haar goed, inderdaad. Het zou heel leuk zijn. Ja. Wij gaan naar de jury. Is het Vivienne? Het antwoord is... Goed. Het is Vivienne van Assem. Charlotte, wat heb je dat goed gedaan? Oh, goed, dat is fijn. Oh. Jeetje. Oh. Oké, nu willen we alles weten. Hoe heb je dit gedaan? Ja, het is echt. Het komt door de Edisons. Toen dacht ik, het zou Vivienne wel eens kunnen zijn. Ja, die heeft het gepresenteerd van de week. Ja. Ja. Oh, wat goed gedaan, wat fijn. Oh. Charlotte, we gaan even de jury vragen om het bewijsmateriaal te starten. Dan kunnen we het allemaal horen. Hallo, ik ben Vivienne van den Assem. Ja, ik woonde hier toen in de buurt en toen kwam ik zelf altijd op dit evenement. Ja, dat is goed. Charlotte, gefeliciteerd. Je wint €538. De prijs die wordt verzorgd door de Postcode Loterij. En wij doneren datzelfde bedrag aan de 538 Ochtendrun. Ja, dat is het juichen hoor, jongens. Ja. Daarom hoor je dat. Yes, lekker hoor. Oh, wat goed. Charlotte, je hebt iedereen blij gemaakt. Wat ga jij doen met het geld? Ik denk heel lekker uit eten. Ik weet het nog niet. Goed zo. Hey, en even heel lullig. Stel, je kan nog een klein beetje missen. Ga ik toch even. En die gaan naar 538.nl/tikkie. Ja. Klein tikkie die kant op misschien. Ja, zeker. Ja, zou heel leuk zijn. Ja, zou het toch fijn zijn. Charlotte, gefeliciteerd. Zeker. En wij zijn onwijs blij dat we door kunnen naar de volgende koffer. Want we hebben hier lang op gehangen. Dank je wel. Goed gedaan. Succes. Doei. Dan is aan ons nu de eer om de volgende koffer te openen. En welk bedrag daar zit daarin? We gaan er nu allemaal achter komen. Koffer 2. Koffer 2. Oh, €1250. Ja, super. Kijk, de bedragen gaan nu omhoog. Lekker. Dat is lekker. Ja, ik kijk alweer uit naar... Dit moet er gewoon gelijk weer uit, het liefst. Ja, maar dan moet het wel dus even voor zaterdag zijn. Ja, daarom. Ik zit echt op hete kolen. Koffer 2 moet er even voor zaterdag uit. Want dan gaat het bedrag naar de ochtendrun namelijk. Precies. Zet je radio harder? Gaan we iets horen al? Ja, we gaan naar... We gaan naar het stem luisteren, toch? Ja, we gaan naar het stem luisteren. Hier is je koffer 2. Geen moeite mee. Oké, dit was de eerste keer. Mag die nog een keer? Nee. Absoluut niet. Ach, nee, mag niet nog een keer. Geen moeite mee. Mag je dat zeggen? Een beetje doorrookte stem misschien? Ja, een vrouw? Ja, ik hoor weer helemaal niks. Nee, maar dat geeft niet. Maar jou weet wat er niet uit als het daar is. Helemaal niks. Oké, mensen, koffer 2 is open voor €1250. Meedoen! Die app en op die knop drukken. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. The least compared. 538 in de middagshow. En 12 tot 12. De 538 ochtendrun. Met onze Jeroen hier op de loopband. Het is zo bizar. Je wordt 's ochtends wakker, je hoort dat hij aan het lopen is. En je komt hier 's middags binnen, je ziet dat hij aan het lopen is. Je bent radioprogramma aan het maken, je ziet dat hij aan het lopen is. En jij hebt een half uurtje naast hem gelopen. Ik heb een half uurtje naast hem gelopen. Zijn tempo is ongelooflijk hoog. Hij blijft kletsen, hij blijft gewoon met een stralende glimlach naast je lopen. Het is ongelooflijk. En iedereen die erbij staat, staan EHBO-mensen bij. En iedereen zegt, het is niet normaal. Ja. De gemiddelde marathonloper, die zegt, ik ben uitgedroogd, ik kan niet meer dit. Maar hij klaagt niet. Er staat zo'n groepje omheen met open mond te kijken. Ja, echt waar. Ja. En zijn vrouw was er ook. En ik zei, maar hoe komt hij thuis? Ligt hij dan rillend in een hoekje met de duim in zijn mond te braken? Met migraine? En ze zegt, nee hoor. Dan is hij ook nog blij. En hij zegt, het gaat goed. En ik ben blij dat ik niet geblesseerd ben. Ongelooflijk. Dan gaat hij de vaatwasser nog uitruimen. Waarschijnlijk. Jeroen, je doet iets onmenselijks. Ja, jongens, ik zit mee te luisteren. Hè? Dan kun je toch... Moet ik nou nog zeggen? Hoe is het met jou? Hoe voel je je? Hoe gaat het? Hoe doet het lijf het? Ah, ik durf bijna niet te zeggen. Kijk, vandaag waren piekende halen, natuurlijk. Maar we zijn er weer bij de middagshow. Ik ben op kilometertje, ik weet het niet. Ik moet er nog een stuk of 18, denk ik. Ik voel me geweldig, jongens. Ja, ben je klaar voor een kleine tussenstand? Ja, heel graag. Ik begin achteraan. 27 cent. 79 euro. Ja. En 141. Yes! Yes! Yes! Jeroen, je hebt al meer dan 141.000 euro bij elkaar gelopen. Yes, gewoon joh. Ik heb geen idee, weet je wel. Ik ben alleen maar, wat je zegt, ik ben alleen maar aan het rennen. Ik zie geen daglicht, niks. Oh, jongens, dank jullie wel. En je hebt gewoon al één zo'n apparaat ongeveer gesloopt, hè? Ja, vanmorgen. Ja, eruit gezet. Het apparaat trekt het gewoon niet. Het apparaat trekt gewoon, wat is dit? Ongelooflijk. En Jeroen, je moet nu ook even je oor bij de luidspreker houden. Want we hebben denk ik iets leuks. Ah, mooi. Ja. We gaan even Bas Smit bellen. Oh, fantastisch, ja. Bas Smit is een geweldige ambassadeur van het Prinses Maxima Centrum. Iemand die goed weet hoe hij de centjes bij elkaar moet krijgen voor het Prinses Maxima. Dames en heren, Bas Smit! Bas! Hey. Goedemiddag. Bas, hoe gaat het daar? Ja, die Jeroen, joh. Het is ongelooflijk wat hij doet hier. We hebben een tussenstand van 141.000 euro. Niet normaal. Dit hadden we toch nooit durven dromen. Wat gaat het geweldig. Wat een support van iedereen. Maar Bas, we hebben je hulp nodig. Vertel. Ik ben er voor jullie, dat weet je. Ja, en daar zijn we heel blij mee, want we hebben je keihard nodig. Wij hebben namelijk nog iets heel speciaals. Heb je meegekregen dat onze bandjes gierend hard uitverkocht waren? Ik heb er 5 gekocht. En toen ik erbij wilde, waren ze al weg. Ze waren snel uitverkocht. Ja. Wij dachten, we gaan zweetbandjes maken en die dan verkopen voor de ochtendrun. En binnen een dag waren ze uitverkocht. Ze zijn geweldig, ja. We zijn er hartstikke blij mee. Nou hebben wij, Bas, de allerlaatste. We hebben er nog 1. Ja, hebben jullie er nog 1? Iron keek in de auto. Hoe heet het? In dat vakje, in de koffervakje. Weet je het nou voor, rechtsvoor? Handschoenenvakje. Handschoenenkastje daar. En er lag er nog eentje. Jee. Ja, en dat is natuurlijk wel heel speciaal. En die willen we niet zomaar geven. Maar die willen we gaan veilen. Kijk. En toen dachten jullie, dan bellen we Bas. Nou, we hebben iemand nodig, Bas. Of moet ik bieden? Nee, ik ga veilen dan. Ja. We hebben gewoon iemand nodig met connecties, die mensen kent met veel geld en die ook gewoon weet hoe je gewoon het onderste uit die zakken krijgt. En we dachten aan jou. Nou, dat is echt lief als jullie aan me denken. Maar jij kan dit, hè? Wanneer moet ik komen? Jij kan dit toch, Bas? Jij kan toch echt hier, weet je, op de radio bij ons, het liefst morgen? Nou, wij hebben dit natuurlijk al een keer eerder zo, hebben we het zo leuk met elkaar gehad toen met de missie. Ik ben geen veilingmeester, maar voor jullie ga ik natuurlijk helemaal door het putje. Waanzinnig. Ja. Kun jij je hamertje meenemen en het liefst morgen hier naartoe komen? Zeker, hola. Wees hier om 4 uur. Dus we gaan hem tussen 4 en 7 gaan we veilen hier. Ja, maar hoe laat? Oh, tussen 4 en 7. Moet ik er 3 uur zitten? Ja. Ja. Hij denkt, ik geef nu gewoon geld. Je mag naar huis als je een lekker bedrag hebt geregeld. Ja. Zullen we dat doen? Ja. Helemaal, dat gaan we doen. Afgesproken. Ik ben morgen 4 uur bij jullie. Super. Met mijn hamertje. Hey, en leg hem in de kluis, hè, dat zweetbandje. Ja, ik zeg.